Astăzi suntem în Luca, capitolul 15, versetul 1, acolo unde citim faptul că toți colectorii de taxe sau vameșii și păcătoșii se apropiau de el, cu referință la Iisus, ca să-l asculte. Dar fariseii și cărturarii, observați, altă categorie de oameni, murmurau și ziceau: acest om îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. El însă le-a spus următoarea pildă: care din om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una din ele, nu le lasă pe câmp pe celelalte 99 și nu se duce după cea pierdută până când o găsește? Iar când o găsește, o pune bucuros pe umeri, vine acasă și își cheamă prietenii și vecinii, zicându-le: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Și ne oprim aici. De o bună bucată de vreme, de fapt, de anul trecut, dacă mă aduc aminte, am început această incursiune prin pildele lui Iisus. Iisus a vorbit prin pilde sau parabole. Adică a folosit imagini din viața normală pentru a transmite adevăruri eterne, spirituale. Și ce este mai ușor, am zis noi, ca la gădință, așa, decât să vorbești unui om despre ceva care cunoaște, pe care îl cunoaște, sau ceva căruia este familiar din viața de zi cu zi, și apoi să îi tragi o morală sau să tragi o concluzie. O va ține minte cu siguranță mai ușor decât dacă pur și simplu i-ai arunca niște vorbe, poate în vânt, sau i-ai da niște învățături, așteptându-te, bineînțeles, să le priceapă din prima și, bineînțeles, să facă ceva cu privire la ele. Însă Iisus a vorbit adeseori în pilde. Pe unele le-a explicat, dându-ne, practic, mură în gură despre ce este vorba. Pe altele nu. Dar întotdeauna regula Scripturii, a Cuvântului Lui Dumnezeu, este contextul. Și, de fapt, este o regulă numai a Bibliei. Este o regulă a oricărei cărți scrise, pentru că fiecare scriere are un context. Și, de obicei, contextul, perioada, circumstanțele, inima și atitudinea scriitorului ne pot face să, practic, ne ajută să înțelegem despre ce este vorba. Are sau nu are legătură cu noi? Ei bine, tot ceea ce spune Iisus are legătură cu noi. Am făcut până acum 29 de pilde, dintre pildele lui Iisus, vreo 40 și ceva. Aceasta este a 30-a. În pildele anterioare, ultimele două, dacă vă auziți aminte, e vorba despre pilda ospățului nunții. O pildă vorbea noi despre smerenie, încât Iisus făcea o observație, spune: când voi mergeți la un ospăț, la o nuntă, nu vă îmbulziți după lucrurile din față. Mai bine fiți smeriți, așezați-vă pe lucrurile din spate, ca să fiți invitați pe lucrurile din față. Este un sfat practic. Dar, de fapt, problema aceasta, această pildă arată atitudinea inimii noastre. E o chestiune de caracter, spunea noi, o virtute. A doua mare virtute din Scriptură pe care Dumnezeu ne prezintă este smerenia. Pe lângă prima, dragostea, despre care vorbim astăzi, apropo. Și apoi am avut ultima pildă, cea 29 pe care am parcurs-o împreună, pilda banchetului cel mare. O pildă care ne vorbea despre cum este cerul. La ce ne așteptăm? Care e atitudinea Dumnezeului care nu numai că ne-a creat, dar nu lăsa pe om în păcatul lui, despărțial de el, și a oferit o cale de întoarcere la el, de împăcare cu el. Dar ba mai mult, ne-a pregătit un cer nou și un pământ nou. Dar cum este cerul acesta? Și în pilda aceasta a banchetului cel mare, ne vedem inima lui Dumnezeu. Cum este cerul? De fapt, cum ar trebui să fim noi? Ca unii care așteptăm să petrecem veșnicia împreună cu Dumnezeu, Creatorul nostru. Însă, înainte de a plonja în pilda de astăzi, pilda oii pierdute, ar vrea să recunoaștem că trăim într-o lume în care există o fel de murmure. Am spus dat în versetul 2, după ce se spune că pe lângă Iisus veneau vameșii sau colectorii de taxe și păcătoșii, iar farisei și cărturarii, lideri religioși, ce făceau? Spune că murmureau și ziceau: omul acesta referință la Iisus, ei se referau la învățătorul. Unul dintre învățătorii de seamă ai poporului evreu în momentul de față, în momentul respectiv, spune, îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Două lucruri. Murmurau, spune, murmurau. Lumea noastră este o lume plină de murmure. Și la acest capitol, țara noastră este campioană. Se mai numește capitolul nemulțumiri și chiar mai mult decât acesta. Ne plângem în tot felul de lucruri. Începând de la guvern și până la biserică. Începând de la cei pe care nu-i cunoaștem, pur și simplu ne plângem de ei, și până la cei mai apropiați de noi. Ne plângem. Avem tendința aceasta de a ne plânge. În textul pe care l-am citit aici, observăm un anumit fel de murmur. De fapt, e vorba de un murmurat. Iar acesta era datorat felului în care Iisus privea la oameni. Felul cum considera pe oameni. Murmurul acesta se datora felului cum priveau lideri religioși la fața omului, cum este expresia biblică. Și așa se nasc, pe lângă nemulțumiri, cum spuneam înainte, tot felul de, ce credeți? De prejudecăți. Tot felul de prejudecăți. Prejudecata fiind acel fenomen prin care eu desconsider, într-un fel sau altul, în multe moduri, o persoană apropiată sau pe cineva, practic. Neacordându-i valoarea cuvenită. Neacordându-i, în primul rând, respectul. Ne uităm la fața omului, spuneam, cum este expresia în Scriptură. Și naștem tot felul de prejudecăți. Apropo, cineva spunea, n-am prejudecăți. Urăsc pe toată lumea la fel. Știți, e din capitolul de râs, dar de plâns. Astfel ne uităm și ne considerăm unii pe alții, pe tot felul de criterii. De exemplu, ne considerăm, ne evaluăm după înfățișarea exterioară. Și nu vreau să intru în detalii, doar așa, dau câte exemple. Ne evaluăm pe statutul social, pe statutul material, pe statutul religios sau statutul etnic. Da? Ne uităm unii la alții după afinitățile tehnologice, dacă vine să cătăți, în tot felul de cluburi. Știți, asta e termenul frumos cu privire la prejudecăți. De cel mai mult la asta e realitatea. Să nu mă înțelegeți greșit. E bine să ne strângem cu cei de fel de cu noi, practic. Dar dincolo de aceste lucruri, să ne uităm la felul în care noi ne privim cu adevărat unii pe ceilalți. Ne uităm la din ce cartier ești. Da? Sau unde stai, unde te-ai născut. Și apropo de cartier, și unde, în ce cartier e biserica ta. Dacă vă vine să mă vezi, să credeți. Zona asta în care stăm noi aici, sunt oameni care își spun creștini, că îl cunosc pe Dumnezeu, care au o problemă cu zona asta și n-ar veni aici niciun fel. În zona aceasta. Dar Dumnezeu nu se uită la fața omului. În 1 Samuel, capitolul 16, când Dumnezeu îl trimite pe Samuel, profetul și judecătorul poporului a vremea respectivă, să aleagă un nou împărat. Pentru că primul împărat, Saul, alegerea poporului de a fi în rând cu celelalte popoare picase din voia, din grația lui Dumnezeu, de bună voie și în repetate rânduri, Samuel începe să uite. E trimis la o familie mare de 8 copii și începe să uite. Și Dumnezeu spune, nu te uita la el, că n-am lepădat. Nu, cu alte cuvinte, nu l-am ales eu. Și la acela care nici măcar nu era acolo și nu s-aștepta, la un copil cu păr bălai, Dumnezeu i-a spus, vezi tu, Domnul nu se uită la ceea ce izbește ochiul. Nu se uită la înfățișare. Nu se uită la ce se uită omul, ci spune, Domnul se uită la inimă. Și așa a fost ales David, om după inima lui Dumnezeu. Apropo de felul cum se uită Dumnezeu, ca să încheiem introducerea aceasta, că e clar că e vorba despre prejudecăți, e vorba despre atitudinea noastră față de ceilalți. Crucea lui Hristos, spunea cineva, este marele egalizator. La crucea lui Hristos, acolo unde Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, a murit pentru păcatele lumii, vedem ce? Că nu există diferențe între oameni. Dumnezeu a murit pentru toți. Și vrea ca toți oamenii, Ne amintește în întâia epistola lui Petru, în a doua epistola lui Petru, capitolul 3, ce? Ca toți oamenii să nu piară, ci să vină la pocăință. Pocăință să nu începe. Recunoașterea păcatului, că suntem corupți, depărtați de Dumnezeu, lipsiți de slava Lui, să ne regătăm păcatul, să ne recunoaștem nevoia, să mărturisim păcatul și să așteptăm singura soluție la Dumnezeu, pe Fiul Său, mort pe cruce. Singura jertfă care poate achita valoarea ofensei adusă la un Dumnezeu Sfânt. Adusă unui Dumnezeu Sfânt. Singura din lume. Pentru că Domnul Iisus așa a spus: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cuvântul Lui peste orice alt cuvânt. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Spunea Pavel unei societăți romane în care existau credincioși și spune: toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Apropo, istoria arată că Imperiul Roman, și nu numai el, este o regulă a marilor imperii. Din ce cauză credeți că au căzut? Din ce cauză a căzut Imperiul Roman? Pentru că nu avea armată puternică, nu avea lideri puternici, nu știau cum să dea cu sabia, nu erau strategi. Nu! Picat din cauza păcatului. Și anume a corupției din sufletul lor. S-au dat din ce în ce mai mult, s-au corupt și s-au stricat din ce în ce mai mult. Și Apostolul Pavel, în capitolul 1 din Roman, apropo de Roman, în capitolul 1 face una din cele mai clare prelegeri despre starea default a omului, da? Cu care naștem. Și peste veacuri, de la David, apropo, despre care vorbeam, care spunea: în păcat m-a zămisit mama mea, pentru că ne naștem în păcat, cu această natură coruptă, lipsită de slavă Dumnezeu, de natura lui Dumnezeu, dar Apostolul Pavel spune același lucru. Spune: l-au părăsit Dumnezeu și au înnebunit. Și trăim în fiecare zi acest adevăr. Pentru că se pare, deși avem tehnologie și știința înaintează, cum spune o altă profeție, noi de fapt ne prostim. Înnebunim mai mult. Dacă te uiți bine la lucrurile care se întâmplă în lumea noastră, trebuie doar să fii sincer să observi acest lucru. Dar Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi, spune Apostolul Pavel puțin mai târziu, când ieși din Roma, prin faptul că pe când eram noi păcătoși, El a murit pentru noi. Pe când eram noi păcătoși. O dragoste necondiționată. Deci, crucea lui Hristos, acest mare ecalizator, ne arată că nu există diferență între oameni. Dar vreau să înțelegem despre ce este vorba, despre ce mai important aspect al vieții noastre, și anume mântuirea. Salvarea, eliberarea sufletului nostru de acest flagel mortal, din toate punctele de vedere, a păcatului. Pentru că de asta nu suntem mulțumiți. De asta nu ne poate mulțumi nici bogăția, nici poziția socială, nici relațiile. Nu ne pot mulțumi absolut toate lucrurile, toate lucrurile acestei lume. Domnul Iisus spunea: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Și când spune să câștige toată lumea, se referă la orice. Faimă, de obicei, ce trei mari lucruri. Faimă pe care oamenii le caută, da? Sau putere, da? Care mai e celălalt? Bani? Da? Și mai un lucru care îl zbor oamenii. Sex. Cam asta sunt. Ce ar folosi să le câștige pe toate, dacă și-ar pierde sufletul? Și mă aduc aminte, spun despre Alexandru cel Mare, că a cerut să fie înmormântat cu mâinile afară. Atârnat, spune, din tronul lui de veci. Ca să vadă toată lumea că a plecat cu mâinile goale. Și cu doctorii cei mai vestiți pe vremea respectivă după el, ca să arate că niciun doctor nu te poate scăpa de moarte. Pentru că în fața morții, de asemenea, suntem cu toți egali. În ce privește mântuirea, crucea lui Hristos ne arată că suntem egali. Și ceea ce ne aveam nevoie, Hristos ne-a oferit prin însuși moartea sa pe cruce. Și ne-a garantat prin învierea sa. Că altfel degeaba murea. În ultimele două pildele spuneam că pilda ospățului nunții și banchetul cel mare, am văzut dragostea lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care nu așteaptă să-L iubim în primul rând. Pur și simplu ne iubește pentru că așa este natura Lui. Ne-a creat din dragoste și a continuat să ne iubească și continuă să ne iubească, indiferent de ceea ce facem noi. Asta e opus naturii noastre. Noi încetăm să iubim la un moment dat, oricât de motivați am fi, mai ales când îi se face rău sau când nu îi se răspunde înapoi cu dragoste. Și Domnul Iisus atrage atenția cu privire la acest lucru. La un moment dat și spune: ce mare lucru este să iubești pe cine te iubește, să faci bine cel care îți face bine. Lucru adevărat și minune este să iubești pe cel care nu te iubește. Să faci bine celui care te urește. Să iubești pe vrăjmașii tăi. Aceasta este puterea care a schimbat lumea. Prin asta a schimbat Iisus Scriptura. Bineînțeles că în numele Lui s-au făcut multe alte lucruri, dar să nu încurcăm ouăle cu găina, știți? Sunt două lucruri diferite. Nu putem să-L acuzăm pe Dumnezeu pentru ceea ce oamenii au făcut în numele Lui. Ambele pilde ne arată cele menționate mai înainte, ne arată dorința lui Dumnezeu. Vedeți? El ne iubește, dar dorința lui Dumnezeu ca cât mai mulți oameni să se bucure de binecuvântările Lui. Deci avem, fiecare dintre noi avem șansa să experimentăm un Dumnezeu care dorește. Dragostea lui Dumnezeu nu este pasivă. Ea este plină de dorință. Dorește să ne bucurăm de El, de binecuvântările Lui. Pe toate planurile. Să ne bucurăm de mântuirea Lui, de iertarea Lui, de împăcarea cu El. Să ne bucurăm de darurile care le-a pus în noi, talentele. Nu la întâmplare, suntem dăruiți. Apropo, aici suntem diferiți. Slavă Domnului! Dacă toată lumea ar fi ca mine, ar fi jare. Ca să nu dau vina pe altcineva. Dau vina pe mine. Și bine când ne completăm. Da? Când suntem complementari. Și așa ne-a creat Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu, în toată această diferență între noi, El vrea ca dragostea Lui să domnească. E, asta o învățăm din dorința Sa. El ne invită la ospățul Său. Ne invită la bucuria Sa. La experimenta natura Lui. Caracterul Lui. E bine, în capitolul 15... Trecem, practic, din capitolul anterior, capitolul 14, din Luca, unde ne-am oprit de la trecută. În capitolul 15 sunt trei pilde pe care Iisus le spune, într-un anumit context, pilda oii pierdute, apoi pilda monedei pierdute și pilda fiului pierdut, sau risipitor, cum mai este numit. În toate cele trei pilde, Dumnezeu arată că dragostea Tatălui Ceresc face ceva. Este fenomenal când privim la aceste pilde ce observăm cu privire la dragostea lui Dumnezeu. Pentru că lecțiile practice despre asta este vorba. Pilda oii pierdute este o pildă despre bucuria cerului. Ați observat că spune că tot așa cum un om se bucură, să știe, cea de 100 oaie care a pierdut-o, s-a pierdut, da? E o mare bucurie, spune unde? În cer. Oare cum este să provoci bucurie cerului? Și totuși, asta este ocazia pe care Dumnezeu ne dă fiecare dintre noi. Și o să vedem cum. Aceeași bucurie este explicată în următoarea pildă și arată bucuria îngerilor chiar. Ca să înțelegem mai bine despre ce e vorba. Și o să vedem în cea de-a treia pildă, pilda fiului risipitorului, cum se bucură Dumnezeu Tatăl nostru. În fiecare în aceste pilde, Dumnezeu vrea să cunoaștem inima Lui. Pentru că cunoscând inima Lui, o să ne schimbăm inima noastră. El o să schimbe inima noastră. Și la fel o să ne purtăm noi față de oameni. Trebuie să recunoaștem că în aceste trei pilde sunt spuse cu aceeași ocazie. Observați? Iisus spune, dădea învățătură și pe lângă El să strângea oameni. Dar ce fel de oameni se strângeau? Mai multe categorii. Dar au fost puse cu aceeași ocazie. Și motivul a fost nemulțumirea pe care o citeam în versetul 2 a fariseilor și cărturarilor, experții în lege pe vremea respectivă. Cum că El primitea păcătoșilor să apropie de El. Chiar mânca cu ei. Și vedem despre ce este vorba. Și aceeași temă o au fiecare, spuneam. Dragostea arzătoare a lui Dumnezeu pentru cei pierduți. Însă vreau să înțelegem în capul locului. N-a fost doar să ne informeze că Dumnezeu este bun și este absolut. Dragostea Lui este unică și cea mai mare. Cea mai puternică din univers. Dar a vrut să ne învețe pe noi că asta e dragostea pe care și noi trebuie să o avem. De fapt, la care ne invită să o experimentăm. La care ne invită să dragoste pe care Dumnezeu vrea să o trăim în fiecare zi, în relații noastre unii cu ceilalți. Hai să vedem contextul pilde. Deci vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus, spune în versetul 1. Toți colectorii de taxe. Vameșii, da? Ne-am zis în pilda fariseului și a vameșului, care vin amândoi să închină la templu. Ne-am zis că vameșii sau colectorii de taxe erau considerați de câte popor, mai ales lideri religioși, cum? Două lucruri. Jegmănitori, în cuvânt care îi descrie pe măsură. Și nu e așa și astăzi? Cam așa. Spui vameș? Cam la ce te gândești? La același lucru. Jegmănitor și trădător de neam. De ce? Jegmănitor pentru că ei colectau mai mult decât spunea legea romană și trădător pentru că ei slujeau poporului roman. Adică ocupații de vremea respectivă. Palestina, de astăzi, cum îl place unul să-l numească acea vreme, sau Iudeea era condusă, era sub ocupație romană. Jegmănitor și trădător. strângeau mai mult pentru folosul lor și pur și simplu reprezentau doar interesul unei ocupații cotropitoare. Și păcătoși, spune, vameșii și păcătoși, tipul ăsta de oameni și păcătoși. Erau oameni cu o reputație proastă. Probabil că erau cei care deja fuseseră excomunicați din sinagogă. Sinagogă fiind adunarea de închinăciune a poporului. Acolo unde nu era templu, toate celelalte locații din poporul Israel. Probabil că păcătoșii erau prostituatele. Și bineînțeles și prostituații. Dar în stilul evreiesc se vorbea doar de prostituate. Care erau deja cunoscute ca fiind, interesant, deschise. Oamenii ăștia erau deschiși la învățătura lui Dumnezeu. De exemplu, dacă deschideți cu mine în Matei, capitolul 21, un lucru care se observă acolo, pe când Ioan Botezătorul predica, Matei, capitolul 21, versetul 31. Iisus le aduce aminte un lucru. Uitați-vă, spune Matei 21, cu 31. Care dintre voi, care dintre cei doi, e vorba de pilda celor doi fii pe care am studiat-o, spune, întrebare, concluzie la acea pildă. Spune, care de cei doi a făcut voia tatălui? Ce doi fii? Spune, primul le-au răspuns ei și el le-a zis, adevărat vă spun că până și ce? Și colectorii de taxe sau vameșii și prostituatele merg unde? Înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Spune că și-a venit Ioan la voi umblând pe calea dreptății și nu l-ați crezut. Dar colectorii de taxe și prostituatele l-au crezut. Și măcar că ați văzut acest lucru, nu v-a părut rău la urmă ca să credeți. Iisus vorbește cui? Vorbea liderul religioși. Acelor care se considerau mai buni decât ceilalți. Care considerau că a te uita la un om și a-l vedea ce face, faptele lui și stilul de viață, e îndeajuns pentru tine ca să știi exact cum să-l descrii, cum să-l etichetezi. Spune, ați văzut că Dumnezeu a venit la voi prin Ioan Botezătorul și v-a dat învățătură, v-a chemat la pocăință. Dar spune că voi n-ați avut nevoie de pocăință. Potrivit pildei de astăzi, cei 99 de oameni drepți, apropo, aceasta e o atitudine acolo, care spune, n-au nevoie de pocăință, spune, erau aceștia. Liderii, oameni religioși care se consideră, de altfel, și astăzi, n-avem nevoie de Dumnezeu, că noi suntem drepți prin ceea ce facem noi. Și spune, nu l-ați crezut. Dar înaintea voastră, vameșii și prostituatele și păcătoșii au crezut, spune. L-au crezut pe Ioan. Apoi, contextul fariseilor și cărturarilor. Farisei, vă auziți aminte? Era acea grupare religioasă spre deosebire de înțelegerea cuvântului de astăzi, fariseu. Una de a spune și alta de a face. Una de a pretinde, de a lăsa o imagine celor din jurul tău, dar în realitate tu ești altul. Farisei pe vremea respectivă erau o grupare religioasă cunoscută pentru respectarea riguroasă a legii și a tradițiilor strămoșești. Ne putem gândi astăzi la farisei de genul acesta? Orice om religios care pretinde că ține cu rigurozitate legile lui Dumnezeu și tradițiile, este același lucru. Despre ei este vorba. Era o grupare aleasă și mai erau cărturarii. Cărturarii erau expreții în legea lui Moise. Împreună formau liderii religioși ai poporului în acea vreme. Și spune că farisei și cărturare ce făceau? L-au ostrat pe Iisus în compania păcătoșilor. Și ce-au spus? Mă, nu se poate așa ceva. Nu se potrivește ceea ce face Iisus cu ceea ce noi credem că ar trebui să facă un om al lui Dumnezeu. Apropo, Iisus deja mai făcuse lucruri de genul ăsta. Vă aduceți aminte? În Luca 19, și Matei menționează acest lucru, vorbește despre faptul că Iisus a intrat la un vameș acasă și a cinat cu el. E vorba despre vameșul lui Zacheu. Rezultatul a fost că el a fost mântuit. Și mântuirea lui, pocăința lui a fost reală. Deci a spus, dacă am furat pe cineva, am neplătățit pe cineva, ce o să fac? Am să-i dau înapoi de câte ori? De 4 ori. Legea spunea de 2 ori. Când întoarcerea lui Dumnezeu este reală și când Dumnezeu suflă prin Duhul lui Cel Sfânt, realitatea, în mintea și inima noastră, dorința de a repara păcatul este reală. Deci dincolo de ceea ce spune legea. De asemenea, Iisus își alesese un vame, dintre vame și un din ucenici, pe Matei, Levi. Sau Levi, da? Și spune în Luca, capitolul 5, că a intrat și la el și a cinat. Contrar obiceiilor liderilor religioși. Iată ce reputație avea Iisus. Păcătoșii deseori se observă în Scriptură că se strângeau în jurul lui Iisus. În Luca, capitolul 7, îi se spune că atunci când Iisus a mers și acasă să țineze la un fariseu, deci a fost corect, da? A mers și la unii stați. Arătând ce? Că nu se uită la fața omului. Spune acolo în casă la acest lider de farisei, apropo, de oameni religioși, spune că a intrat o femeie păcătoasă. Spune o prostituată. Și i-a spălat picioarele lui Iisus cu lacrimile ei, l-a șters cu părul capului ei și l-a uns cu mir. Și bineînțeles, rezultatul din partea fariseului gazdă a fost ce? Tot murmur, tot judecată. Și fariseii și cărturarii se plângeau de faptul că Iisus îi primea la el pe cei păcătoși. Îi primea la el. Mă feresc să spun cuvântul îi accepta pentru că e prea mult. Îi accepta să fie în preajma lui. Nu-i desconsidera, n-avea prejudecăți cu privire la identitatea lor, chiar dacă erau cine erau. Iată că încă o dată Iisus strânește murmurul și data aceasta în pilda noastră. Și din cauza asta urmează cele trei pilde. Pilda aceasta e foarte simplă. Scopul este ca să arate ipocrizia lor și în consecvența lor cu natura lui Dumnezeu. Ei spuneau, noi suntem poporul lui Dumnezeu. De unde erau ei poporul lui Dumnezeu, apropo? Prin dragostea lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu, izraeliții fusese răscoți după 430 de ani de robie în Egipt. A cui dragoste? A lui Dumnezeu. Și ce nimeni n-ar fi putut să facă, Dumnezeu a făcut pentru ei. Dar ei erau inconsecvenți cu natura de dragoste practică a lui Dumnezeu. Și când era vorba despre cei căzuți, nu le păsa de ei. De fapt, îi desconsiderau, aveau apărut judecăți grave față de ei. Și spune prin mâna aceasta, care dintre voi, dacă ați avea 100 de oi și una s-a rătăcinat, merge după ea? Și apropo, era un lucru destul de fin în contextul evresc aici, pentru că păstorii erau niște oameni speciali. Nu oricine avea grijă de oi. Nu era ca la indien, oaia era sfântă precum la indien vaca, dar era o lucrare, un stil de viață aparte. Dacă ne uităm la viața lui David, înțelegem, de exemplu, foarte bine. În Psalmul 23 înțelegem ce însemna identitatea unui păstor. Și astfel când spune, dacă ați avea 100 de oi și una se rătăcește, nu ați merge după cea rătăcită, lăsându-le pe cele 99? Și dacă ați găsi-o, nu v-ați bucura? Și n-ați ținut doar pentru voi, ați chemat și prieteni. Era un lucru care se petrecea, se întâmpla la ei. Știau foarte bine despre ce este vorba. Aplicația pildei este foarte simplă în versetul 7, da? Și spun acolo, tot așa vă spun că va fi o mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni care, zdrept spune, și n-au nevoie de pocăință. Ipocrizie și inconsecvență. Asta este rezultatul atunci când noi ne depărtăm de inima lui Dumnezeu și ne uităm mai mult la oameni și ajungem să ne uităm de sus în jos, să ne uităm cu o serie de prejudecăți. Dar Iisus, practic, spuneam, dincolo de a arăta ipocrizia și inconsecvența lor cu natura lui Dumnezeu, pe care ei spuneau că îl cunosc, Iisus le dă o lecție despre inima lui Dumnezeu. Practic se aducă la ceea ce este cel mai important. Dragostea lui față de cei pierduți. Spune, tot așa și în cer va fi mare bucurie pentru un singur păcătos care se pocăiește. Și ne întrebăm noi, oare care mai este tinerea noastră față de cei păcătoși? Aveți oameni pe care îi considerați în viața voastră păcătoși? E imposibil să n-ai. De multe ori trecem în fiecare zi pe lângă ei. Natura problemei de față are așa de multe aplicații în viața noastră. Este vorba despre poate colegul față de care mă consider mai bun. Este vorba de partenerul de viață care eu consider că mă consider pentru el binecuvântarea aleasă a lui Dumnezeu. Da? Poate mă consider mai bun pe considerente de realizări profesionale. Sau cum spuneam mai înainte, pe inclusiv tipul de gadget pe care îl mai am la purtător. Da? Deci suntem fenomenal la capitolul ăsta. Dar despre asta e vorba. Ce fel de atitudine însă avem față de cei păcătoși? Sunt trei lecții pe care mi le-am notat aici cu privire la această pildă. Dacă nu ține nimic minte, ăsta ar trebui să le ținem. În primul rând, dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți. Ăsta e lucru pe care noi tindem să-l uităm, ca de altfel multe alte lucruri cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Dar dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți. Cum e dragostea lui Dumnezeu pentru cei pierduți în această pildă? Este o dragoste căutătoare. Nu stă cu mâinile în sân. Lasă, că ți-am zis eu. Dar nu ți-am zis eu. De asta suntem noi în stare. Dragostea lui Dumnezeu, dragostea căutătoare, spune: lasă pe cele 99 să duce după cea pierdută. Îi lasă pe cei care se consideră drepți, poate, și n-au nevoie de pocăință. Pentru că, vedeți, expresia aceasta din versetul 7 este ciudată. Și n-au nevoie de pocăință. Dar să punem întrebarea. Există cineva care nu are nevoie de pocăință? Când tocmai nu de mult învățam despre pocăință, despre necesitatea pocăinței, și spuneam că este o necesitate sau o nevoie permanentă a ființei umane. Căci fără pocăință, o realizare continuă, să repetăm ce înseamnă pocăința adevărată, o realizare continuă a păcătoșenii noastre, a nevoii noastre de iertare la Dumnezeu, de împăcarea cu Dumnezeu, o realizare practică de a face ceva, de a ne întoarce de la păcat, de la lucrurile care sunt împotriva Dumnezeu, caracterului Lui, la lucrurile care sunt ale caracterului Lui. Asta înseamnă pocăința adevărată. Că este o teorie doar, sau o înșelăciune. Da? Avem nevoie, spuneam, de pocăință. Oare la ce se referă Iisus? Spune, n-au trebuință sau nu le trebuie să pocăiască. Totuși spune că pe acești 99 Dumnezeu îi lasă. Nu îi lasă de tot, dar merge după cel pierdut. În Luca 19:10 Iisus spune așa ca o concluzie. Că și omului a venit două lucruri. Să caute și să mântuiască, să salveze pe cei pierduți, ce era pierdut. Două lucruri, să caute. Dragostea lui Dumnezeu e dragoste care caută. La modul practic, lucrul care suferă, de care suferă biserica de astăzi, credincioșii, este că au încetat de cele mai multe ori să mai caute pe cei pierduți. Nu mai vedem nevoia. Și o să vedem despre ce este vorba. Ce facem de fapt. Dar să ne uităm întâi la dragostea lui Dumnezeu. Ea caută pe cel care este pierdut. Imaginea aici este că oile sunt toate ale păstorului. Noi cu toții suntem ai lui Dumnezeu, creați de El. Dar numai că unii dintre noi sunt pierduți. Suntem fără de El. Și Dumnezeu ne caută. Ne caută în așa de multe moduri. Mi-aduc aminte de ce spunea C.S. Lewis. Spunea că atunci când nu mai merge altceva, Dumnezeu spune, vorbește prin glasul ce? Asurzitor. Al suferinței. Al durerii. Deci, oare cum ne cheamă Dumnezeu? Cum ne caută Dumnezeu? Putem să recunoaștem viața noastră. Modul în care Dumnezeu ne caută. Strigă după noi. Ne caută. Vine după noi. Iisus când a plecat dintre ucenici a spus, apropo, eu mă duc, dar voi mergeți. Eu mă duc unde trebuie, dar voi mergeți în lumea aceasta și faceți ucenici, propovăduiți Evanghelia, spune Marcu 16 și Matei 28, la orice făptură. Și cine crede, se botează, va fi mântuit. Spune, faceți ucenici, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, învățându-i să păzească tot ce v-am învățat eu, tot ce v-am poruncit eu. Este aceeași idee, aceeași chemare de a merge. A merge și a duce mesajul care singur poate da adevărul și speranța nu doar la lumea aceasta trecătoare. Pentru că mai devreme sau mai târziu fiecare om sănătos își dă seama că lumea aceasta este trecătoare și nu poate împlini prin ea însăși. Al doilea lucru care învățăm, dragostea lui Dumnezeu este o dragoste care caută, dar bucuria lui Dumnezeu este absolut fenomenală. Asta e surprinzător în pilda aceasta, pentru că de multe ori sau adesea ne amintim de vorba asta. E bucurie în cer când se întoarce, când se pocăiește un om. Dar uităm contextul, nu știu dacă ne amintim. Contextul aici, care este? E contextul prejudecăților. Contextul renunțării noastre față de cei păcătoși. Că nu-i mai căutăm și Dumnezeu spune... Dar eu vă caut pe fiecare în parte. Și pe tine te-am. Dacă ești mântuit, dacă te-ai pus credința în Iisus Hristos și ești copilul lui Dumnezeu astfel, pe bune, nu doar oaia lui pierdută, atunci întrebarea, cum se vede asta în felul în care noi ne raportăm la ceilalți? care și ei au nevoie să fie căutați. Bucuria lui Dumnezeu pentru cei care se pocăiesc, spune, mare bucurie în cer. Astea sunt cuvintele din pildă. Spune, tot așa vă spun că va fi mare bucurie în cer. Interesant e că în pildă spune, după ce găsește oaia asta pierdută, ce face cu ea? Spune, o pune bucuros pe umeri. Este o imagine fenomenală. O pune bucuros pe umeri. Se pune întrebarea, dar de ce o pune pe umeri? Doar așa ca să meargă așa mai repede acasă? Că se pare că oaia respectivă are antrenamentul ăsta de a lua în direcția opusă. Sau greșită. Sunt istorie aici. Se presupune că în procesul ăsta de căutare și adesea oaia e găsită undeva răstignită prin cine știe ce ciulini și mărăcini, în procesul de scoatere este destul de șifonată. Sunt unii care cred că procesul ăsta de învățare a unei oi să rămână, de obicei o oaie tine, o miel, să rămână în turmă, să mai lasă și cu picioare rupte. Și dai seama că trebuie pus aici. Până se vindecă și până învață să stea lângă păstor. Toate aceste imagini arată că, pur și simplu, cu atât mai mare este bucuria lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește. Noi trebuie să înțelegem bucuria asta. Că e o bucurie care Dumnezeu ne invită. Apropo, când a fost ultima dată, când ai experimentat, când am experimentat bucuria lui Dumnezeu, bucuria cerului pentru un păcătos care se pocăiește. Pentru că în procesul ăsta de căutare, Dumnezeu ne invită, hai să căutăm. Bucuria lui Dumnezeu pentru cei care se pocăiesc trebuie să fie și bucuria noastră. Atunci când participăm prin trai și grai, cum place mie să spun, fiind o mărturie pentru oameni, să întoarcă unde trebuie. La sursă. Trebuie să înțelegem bucuria asta și să o experimentăm. Pentru că, apropo, există vreo bucurie mai mare decât aceasta, bucuria lui Dumnezeu când unul din copiii săi, se numește creația, se întoarce către el cu pocăință. Cu sinceritate, cu recunoaștere, cu regret și cu dorința de a fi cum Dumnezeu l-a creat să fie. De a trăi pentru ceea ce Dumnezeu l-a creat să fie. Dragostea lui Dumnezeu caută, bucuria lui Dumnezeu este unică pentru cei care se pocăiesc. Și mai un lucru. Se leagă de o problemă pe care o avem noi în procesul ăsta. Și anume, principiul ăsta al separării de care Dumnezeu ne învață, și anume, să nu fim ca lumea, nu înseamnă izolare. Pentru că aici o dăm în bar. Este adevărat că Dumnezeu ne spune să fim separați de lume. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă să nu fim ca lumea, să nu fim ca stilul lumii, să nu trăim în păcat, să nu avem aceleași principii. Roman, capitolul 12, apropo de această carte scrisă de Apostolul Pavel în primul secol, da? Spunea credincioșii din societatea asta, foarte păcătoasă, spune, nu vă potriviți ce? Chipului veacului. Sau sistemului de valori, de gândire și de fapte, de principii. Spuneți-vă, lăsați-vă să prefaceți prin înnoirea minții voastre, apropo, o expresie care înseamnă pocăință, înnoirea gândirii, după voia lui Dumnezeu, ca să puteți să înțelegeți care e voia lui Dumnezeu. Și nu contează, apropo, la capitolul ăsta, nu contează cât de perversă, cât de păcătoasă e societatea. Și atunci era la fel. Spune, nu, e o alegere a noastră să nu fim ca lumea, să fim separați. Dar asta nu înseamnă izolare, spuneam noi. Și hai să ne uităm la două texte și cu asta ne apropiem de încheie. 1 Corinteni, capitolul 5. E foarte interesant cum Pavel vorbește unor credincioși din Corint. Apropo, Corintul, ca să înțelegem, este, cum ai spune astăzi, mergem în vacanță în Ibița. Așa era Corintul pe vremea respectivă. Adică e clar pentru ce mergem acolo. Da? 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 9, pardon. Pavel spune așa. V-am scris în scrisoarea mea să nu vă asociați cu cei desfrânați. Adică cei care au un stil de viață imoral. Dar nu m-am referit, uitați cum spune Pavel, dar nu m-am referit la oamenii desfrânați în aceste lumi. Adică la păcătoși, cum am spune noi, nu? Ci, sau la cei lacom sau și tâlhar sau cei idolatri. Pentru că atunci a trebuit să ieșiți din lume. De ce spunea Pavel? Să nu vă asociați cu păcătoșii, da? Dar spune, nu m-am referit la aia din lume. Că aia însemna că trebuie să vă smulgeți, vă duceți pe Marte. Ceva de genul, da? Atunci nu se putea, acum cred că se poate. Da? Dar spune versetul 11, ci vă scriu să nu vă asociați cu nimeni care își zice frate, adică se numește credincios, dar este desfrânat sau lacom sau idolatru. Adică slujește ce? Trăiește pentru bunuri. Pentru idoli. Da? Bârfitor sau bețiv sau tâlha. Deci, cu alte cuvinte, nu există părtășie cu cei care spun că sunt credincioși, dar sunt, dar trăiesc în aceste păcate. Dar față de cei care sunt declarați că sunt păcătoși, deci nu cunosc pe Dumnezeu, spune, să fiți o mărturie, spune, cu un astfel de om nici măcar să nu mâncați. Și ca să înțelegem aceeași imagine, merge puțin mai departe în 1 Corinteni 10, 5 capitole mai târziu, 1 Corinteni capitolul 10, versetul 27. Iată cum îi încurajează, spune, deci să nu încurajați păcatul în biserică, dar apropo, cu cine, că din ce facem? Uite cum spune, 1 Corinteni capitolul 10, versetul 27. Spune, dacă un necredincios vă cheamă la masă și vreți să mergeți, ce să faceți? Mâncați tot ce vi se va da. Orice se va vedea, fără să spuneți vreo întrebare din cauza conștiinței. Dacă însă cineva vă spune, această mâncare a fost adusă ca jertfă, despre ce e vorba? Închinarea la anumite temple, la anumiți idoli. Spune, atunci să nu mâncați din cauza celui care v-a spus și din cauza conștiinței. Căci al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Cu alte cuvinte, atitudinea care este? Nu încerca să dai mai rotund decât ești. Sau rotund, cum spune noi, știm că ești pătrat. Cu alte cuvinte, nu căuta să fie atât de sfânt, prea sfânt, încât atunci când un necredincios îți face o invitație sinceră, tu știi, eu nu fac chestii anumite de genul ăsta. Bineînțeles, sunt niște limite normale. Nu este foarte greu să înțelegem limitele. Dar este vorba despre a avea relații, a construi poduri cu aceia care nu cunosc pe Dumnezeu. Și versetul 29 spune, mă refer la conștiința celuilalt, nu la voastră. Căci de ce să fie judecată libertatea mea de conștiința altuia? În capitolul 15 din Luca, întorcându-ne în textul nostru, Iisus ce facea? Spune că stătea împreună cu păcătoșii, cu vame și spune, chiar cina cu ei. Pentru că așa spun fariseii și experții în lege. Acest om îi primește păcătoși și mănâncă cu ei. Oare cum o fi fost să stai cu Iisus în vremul aceea și să vezi cum o să în versetul 1 din textul nostru că oamenii aceștia, spune, se strângeau pe lângă el. Știți că asta era un lucru neobișnuit. Ca oamenii să se strângă pe lângă un învățător al legii. Oamenii ăștia, păcătoși. Apropo, hai să ne uităm și în viața noastră. Le plac oamenilor care n-au treabă cu Dumnezeu să stea în compania noastră? Și mă refer nu că suntem ca ei. Despre asta. Dar văd ceva, îl văd pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu întotdeauna e plăcut. Dumnezeu adevărat. A, că îl înțeleg oamenii greșit pe Dumnezeu datorită purtării noastre necuvincioase, ca de exemplu a fariseilor și a cărturarilor. Cum că Dumnezeu este aici și nu-i pasă și este un foc mistuitor doar. Da, e adevărat. Dar este dragoste. Și se vede în expresia vieții lui Iisus, la început până la sfârșit. El a venit la oameni. Ioan spune în capitolul 1 din epistola sa și a venit la Isei. El a venit la Isei, dar Isei nu l-a primit. Vedeți, numai în modul ăsta putem să facem ceea ce Domnul Iisus spunea în Matei capitolul 5. Voi sunteți ce? Sarea pământului. Sarea nu poate fi folosită și nu poate da gust decât atunci când este amestecată cu carnea sau produsă. Noi nu putem să fim sarea pământului decât dacă suntem printre oameni. Nu izolați de ei. Principiul, să mai spun o dată, separării, adică a nu fi ca lumea, nu înseamnă izolare. Să fim în lume, Iisus ne-a trimis în lume, dar să fim sare. Voi este sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce va fi făcută din nou sărată, nu mai e bună la nimic decât să fie aruncată afară și călcată în picioare. De asemenea, Iisus ne spune tot în Matei 5 cu 14, spune, lumina lumii să fiți. Voi sunteți lumina lumii. Dar o lumină nu poate lumina decât unde? În întuneric. Și Dumnezeu vrea să luminăm lumina. Adică să trăim cu Dumnezeul nostru pentru că El sigur va lumina. Oricât de mare ar fi întunericul. Și oricât de mică este lumina, ea întotdeauna va lumina în întuneric. Oricât de mică. Ca să încheiem cu niște concluzii. Dragostea pentru cei pierduți ne va face, poate să facem lucruri pe care în mod obișnuit nu le facem. Ați observat că în pildă spune că Omul cu 100 de oi ce a făcut pentru oaia pierdută? S-a dus după aia unde? În pustie. Este posibil ca Dumnezeu să ne dea în pustie. Din dragostea Lui, când ne conduce dragostea Lui să mergem după oameni în pustie. Nu e bine să te în pustie, dar mergi. Dacă iubești. Pentru a-i găsi pe cei pierduți. Dragostea pentru cei pierduți va însemna de asemenea să facem față murmurilor. Întotdeauna vor fi oameni care vor spune, da, de ce faci tu așa? De ce ai mers la bere cu, hai că am spus-o deja, cu păgânul, cu păgânii? Ai grijă să nu te îmbeți, dar dacă asta va însemna, dacă asta va însemna să fiu Iisus pentru oameni, o voi face. Apostolul Pavel spune, m-am făcut cu fiecare om. Adică m-am coborât la nivelul lui sau m-am apropiat de el, ca să fie mai clar înțeles, cu ce scop? Ca să câștigi pe fiecare pentru Hristos. De ce? Pentru că dacă crezi cu adevărat în Dumnezeu, că Dumnezeu iubește și mântuie, salvează sufletul din drumul, din ghearele iadului, dacă crezi cu adevărat lucrul ăsta, nu vei putea să stai pur și simplu față de cei pierduți, cu mâinile în sân. Dragostea lui pierdut, pentru cei pierduți, dragostea lui Dumnezeu în noi pentru cei pierduți ne-am face să facem lucruri de genul ăsta. Să ne așteptăm. Dar de asemenea, dacă asocierea noastră cu cei păcătoși este cu adevărat un efort de a-i căuta și salva pe cei păcătoși, asemenea Domnului nostru, asta înseamnă o invitație să experimentăm dragostea. Știți cum e cu dragostea? Dragostea nu e bună din mine decât dacă o experimentăm. Nu încălzește pe nimeni vorbele. Nu, e cineva dintre noi care... consideră că dragostea doar în vorbe este o dragoste reală? Nimeni sănătos nu poate considera acest lucru. Dragostea lui Dumnezeu, a Tatălui nostru Ceresc pentru cei pierduți, vrea să se dezvolte în noi și prin noi. Cum spuneam și cu alte ocazii, vor fi unii oameni care nu vor înțelege niciodată dragostea lui Dumnezeu decât prin dragostea noastră. Și apropo, dincolo de dragoste, mai era un lucru. Dragostea lui Dumnezeu care caută și mai rar. Bucuria cerului. E, bucuria cerului este de experimentat de asemenea. Apropo, bucuria cerului este pentru păcătoșii care se pocăiesc. Nu doar pentru păcătoși, punct. Că să facem o diferență, să fim echilibrați, să nu răsturnăm barca. Este pentru cei care se pocăiesc, da? Adică cei care își recunosc păcatul, nevoia lor de salvare, de iertare, de împăcare cu Dumnezeu, își mărturisesc și acceptă soluția lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos. Apropo, această bucurie a cerului nu este o bucurie exclusivă. Doar pentru unii, nu. Doar pentru cer, apropo. Nu, e pentru fiecare dintre noi. Dacă îmbrățișăm, dacă primim inima lui Dumnezeu de Tată, o inimă plină dragoste, o dragoste jertfitoare, perfectă, mântuitoare, da? Și care garantează cerul. Apropo, asta e dragostea de care toți avem nevoie. Ca să fac referință la un hit. Care rămâne. Asta e dragostea de care toți avem nevoie. Pentru că dragostea cealaltă a zis unde duce. Dragostea noastră, omenească. Dragostea asta trebuie trăită în lume. Trebuie arătată prin trai și grai. De câte fiecare dintre noi care suntem urmașii lui Iisus. Nu așa a făcut Iisus. El a fost arătarea perfectă a dragostei lui Dumnezeu. Nu doar teoretică. Pe care poporul acesta era orb și nu-l vedea. Mă uitam aseară că Teodor Baconski făcea referință în cadrul unei întâlniri organizate una din bisericile din orașul nostru. De fapt, atrăgea atenția la tipul creștinismului sau respectiv a creștinului insular. Ați văzut de creștinismul insular? Adică creștini și biserici care se izolează față de restul societății. Considerându-se mai buni, unici chiar, ostracizând pe toți cei care nu sunt ca ei. Sau cei care încearcă cumva să construiască poduri pentru cei nemântuiți. Asta este creștinul insular. Sau creștini care pur și simplu se simt bine în spatele zidurilor lor. Care se simt bine atunci când fac o anumită activitate sau alta. Sau poate din când în când mai invită pe cineva la un program special pe care îl organizează biserica noastră. Sau creștini care nu mai au timp pur și simplu pentru alții, pentru cei nemântuiți. Sau pur și simplu nu le mai pasă, pentru că asta e realitatea crudă. Despre asta este vorba, pilda de astăzi, Și dacă, cum spuneam puțin mai înainte, dacă am uitat totul, să nu uităm ideea aceasta. Dumnezeu ne-a iubit mai întâi. Și dacă credem cu adevărat că ne-a iubit mai întâi și suntem cu adevărat copiii Lui, atunci lucrul acesta trebuie să se vadă în modul în care trăim și vorbim peste tot. Să se vadă că Dumnezeu este gata să meargă după orice oaie pierdută. Și că e mare bucurie, e mare petrecere în cer când un om se hotărăște să se întoarcă la Creator. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, pentru acest exemplu extraordinar. Printr-o pildă așa de simplă, dar care ne aduce aminte de ceea ce este cu adevărat extraordinar, dragostea ta față de noi. Ești Dumnezeu care nu obosește în a căuta pe cel păcătos, pe cel pierdut în păcat. Mulțumim că pe fiecare dintre noi care ne-am pus credința în tine, ne-ai căutat. Tu ne-ai căutat, tu ne-ai abordat, tu ne-ai ajutat să ne întoarcem la tine, tu ne-ai deschis ochii. Și pentru asta îți mulțumim. Dar trebuie să ne ajut să ne deschizi inima, să ne încălzești inimile prin exemplul dragostei tale căutătoare. Și dorința ta de bucurie pentru fiecare dintre ceilalți oameni din jurul, din viețile noastre, pe care de asemenea vrei să-i chem la tine, să se împece cu tine. Îți mulțumim că tu ai făcut posibilă împăcarea fiecărui om cu tine, prin Iisus Hristos, Fiul tău, care a murit pentru noi și a înviat de asemenea, pentru a crezând în El, să avem o credință veșnică, o credință salvatoare și o mântuire veșnică, Doamne. Amintește-ne acest lucru, deschide-ne ochii și umple-ne inimile, Doamne, de dragostea aceasta a Ta față de Tine și unii față de ceilalți, Doamne. Și îți mulțumim că Tu poți să faci mai mult decât noi știm să cerem. Te rugăm în numele Lui Iisus. Amin?